lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riboston dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riboston. Prawdziwa ripostana kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o kolejnych rozmowach na linii Warszawa-Bruksela, obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Polakach startujących w wyborach lokalnych na Wyspach Brytyjskich. Ciąg dalszy rozmów, które mają doprowadzić do zakończenia sporu na linii Bruksela-Warszawa. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz spotka się dziś z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowy mają dotyczyć praworządności i reform sądownictwa, które zakwestionowała Bruksela i rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Polska wprowadziła zmiany w ustawach sądowych, ale komisja uznała je za niewystarczające i domaga się kolejnych. Frans Timmermans poinformował, że czeka do 14 maja na propozycję ze strony Warszawy. O stanie rozmów polskich z Brukselą minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówi tak. Cały czas są prowadzone pewne zmiany, dyskusje, konsultacje, na ile Polska może wprowadzić pewne sugestie ze strony Komisji Europejskiej. Te kwestie trzeba skoordynować, dyskutować, więc wymaga to pewnie czasu, pewnego wyjaśnienia i konsultacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja domaga się od Polski m.in. rezygnacji ze skargi nadzwyczajnej w ustawie o Sądzie Najwyższym. Od mszy za ojczyznę z udziałem pary prezydenckiej rozpoczynają się właśnie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po nabożeństwie w warszawskiej archikatedrze świętego Jana w południe zaplanowano uroczystości na Placu Zamkowym. Wystąpienie wygłosi prezydent. Zgodnie z zapowiedziami ma poruszyć sprawę referendum i zmian w Konstytucji. Andrzej Duda będzie też mówił o wyzwaniach stojących przed Polską w odniesieniu do historii, ujawnia Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski. Z całą pewnością padną słowa o historii, będą nawiązania do przeszłości. Również dlatego, że tegoroczne święto przypada w tym szczególnym momencie, w tym wyjątkowym czasie, który teraz obchodzimy. To jubileusz, wielki jubileusz, stulecie odzyskania niepodległości. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja upamiętnią w Warszawie amatorzy biegania. Na starcie za godzinę stanie około 7 tysięcy osób. Do pokonania 5 kilometrów. To dystans krótki, ale wymagający, mówi Paweł Lech ze Stołecznego Ratusza. Często jest tak, że to właśnie na tych krótszych dystansach poprzez szybszy bieg, poprzez ten większy wydatek energetyczny jesteśmy bardziej zmęczeni niż biegniemy na 10 albo nawet na dłuższych dystansach. Biegnie się wolniej, nasz organizm ma czas na dostosowanie się do wysiłku fizycznego. Wcześniej, już za pół godziny na krótszym dystansie 700 metrów w biegu z maskotką wystartują dzieci. Wybory lokalne na Wyspach Brytyjskich. Walka toczy się o 4,5 tysiąca miejsc w lokalnych radach. Na listach kandydatów są też Polacy. Startują pod sztandarami kilku ugrupowań, od konserwatystów przez lejburzystów i liberalnych demokratów, aż po Polish Pride, polską dumę, nowy ruch społeczny w Londynie. Podczas kampanii wyborczej towarzyszył im nasz brytyjski korespondent. Zapukam. Kandydat konserwatywny Mariusz Woźniak chodzi od domu do domu w dzielnicy Greenford na zachodzie miasta. O, dzień dobry. Duża partia to duża siła przebicia, na której skorzystają imigranci, przekonuje mój rozmówca. Warto mieć swoich reprezentantów, tak jak ma inne społeczności, czy społeczność muzułmańska, czy społeczność hinduska. W tym roku na Ealingu dużo stoisk nowego ruchu obywatelskiego Duma Polska. Jego kandydatka Marta Banowicz mówi mi, że Polacy borykający się na przykład nierzadko z problemami językowymi teraz mogliby od niej otrzymać pomoc w wielu codziennych sprawach. I dodaje: poza tym należy nam się trochę patriotycznej radości. Czerwień i biel mamy w sercu. Powinniśmy stawać za tym krajem, a nie udawać, że nim nie jesteśmy. Inaczej patrzy na to kandydatka Partii Pracy Anna Tomlinson. Dla niej priorytet to poprawa opieki nad starszymi. Tłumaczy to: problem dotykający wszystkich, a pochodzenie jest nieważne. Żeby szpitale były dobre, wszyscy to samo chcą, czy Polacy, czy Anglicy, ktokolwiek. W sumie na listach wyborczych różnych ugrupowań ponad 100 kandydatów z Polski. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju, poza tym także chmury i przelotny deszcz, a od zachodu i Górnego Śląska przez centrum po Mazury będą przechodziły burze lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą tylko 18 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Trójmieście, 24 w Bydgoszczy i Wrocławiu, 26 w Olsztynie, 27 w Białymstoku i Krakowie, 28 w Katowicach i Lublinie, w Rzeszowie i Warszawie najgoręcej 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu.

temat Daniela Bluma z filmu Wszystko, co kocham, na początek naszego dzisiejszego, dziś wyjątkowo dwugodzinnego spotkania, spotkania w całości wypełnionego polską muzyką. Wiem, choć września już żera się w piszczelach, gna do snu. Bo zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny, tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur, ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. Piosenka o tym, co grozi nam nieprędko. Koniec lata, Barbara Wrońska. Piękna pogoda za oknem, przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej 357. Cały tydzień mam taki, bo zaczęłam w poniedziałkowym aksamicie, kontynuowałam we wtorkowej tonacji, że łapię się zatroskana za głowę, czy ktokolwiek nas słucha w tak pięknych okolicznościach przyrody i natury, w te szczególne dni, kiedy życie płynie sobie troszkę innym i chyba jednak wolniejszym tempem. I w poniedziałek, i we wtorek cudownie Państwo udowadniali nam, że tak, oczywiście, że radio towarzyszy i majówkom, i wyprawom, i remontom bardzo często. Zachęcam do kontaktu, do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i zachęcam do wspomnień. Tak jak powiedziałam dzisiaj, dwie godziny wypełnione polską muzyką. Pomyślałam, że są takie piosenki, a raczej takie płyty, kiedy nie potrzebujemy sięgać po przeboje, po nagrania singlowe, te, które pamiętamy ze szczytu trójkowej listy przebojów, czy z teledyskiem w niezapomnianym programie Klipol, ale są to płyty, które myślę tak wiele osób ma wciąż w domu, czy na kasetach jeszcze na półkach. I myślę, że jednym z takich albumów jest ten. Dark, narrow streets, I still think of it. This place has no name, no mercy. Big peering eye, it looks down from the sky, but I'm not sure if it can see. And if you protest, they will burn you alive. Oh, how does it feel to be really free? Well, I could be death, And I could be blind to you. Still I have my feelings left. Looking for angel, tender and sincere. I'm looking for angel, someone could save me. I'm looking for angel, for angel. In these darkest days I'm looking for angel. Płyty, która przyniosła cztery wielkie przeboje, zagraliśmy coś mniej oczywistego. To Angel z płyty Sen Edyty Bartosiewicz. Czy można mówić o piosence mniej oczywistej, kiedy pochodzi z płyty, która sprzedała się w ponad półmilionowym nakładzie? Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale takie oszałamiające nakłady osiągały płyty wydawane w pierwszej połowie lat 90., a to płyta z 1994 roku. Przypominam, że dzisiaj w dopołudnia, czyli do 12, wyłącznie polska muzyka i oczywiście mnóstwo związanych z nią wspomnień. 94 rok, czyli 7 lat później po polskiej scenie alternatywnej przejechał pewien tramwaj. Jesień 2001 roku, jedyna płyta Leny Valentino, Uwaga, jedzie tramwaj, i z niej piosenka Dom nauki wrażeń. Pan Michał uświadamia mi, że nie tylko muzyczne wspomnienia każą myśleć o tym, że czas płynie, ale i fakt, że jeszcze niedawno towarzyszyliśmy Państwu przy pakowaniu się i wyruszaniu na majówkę, a już co po niektórym towarzyszymy w pakowaniu się i wracaniu z majówki. I oczywiście, zapomniałam o tym powiedzieć, ale oczywiście, drodzy maturzyści, jesteśmy i mam nadzieję, że towarzyszymy Wam w tych intensywnych dniach. anna.gacek@polskieradio.pl. Wracamy do roku 2001, jeśli Leny Valentino myśli gdzieś wracają w stronę tej wspaniałej inicjatywy, jaką była wytwórnia CC Records. Smooth crocodile jacket. Smolik i Nowika, Tea Time z debiutanckiej płyty Smolika. Płyty, która ukazała się wiosną 2001 roku, a więc 17 lat temu. Na moim Facebooku pan Marcin pisze, czy nikt nie mógłby wznowić katalogu CC Records. To było tyle fajnych wydawnictw. Rzeczywiście tak, bo magia tej krótko działającej, ale jakże intensywnie wytwórni polegała nie tylko na płytach, które udało się w tym katalogu wydać, ale i na magii wydawnictw towarzyszących. Tak nie lubię tego słowa epki, ale rzeczywiście to były właśnie takie produkcje kilkuutworowe z dodatkami, z wersjami demo, też był ten kapitalny pomysł łączenia i mieszania artystów jednej wytwórni i współpracy między nimi. Kawał historii polskiej muzyki. Wracam do tego, że czas nie jest tutaj sprzymierzeńcem i powoli są to rzeczy rzeczywiście zapominane, szczególnie, że pan Marcin ma rację, niełatwo do całego katalogu CC Records dziś dotrzeć i może to jest jakiś pomysł na nasze kolejne czwartkowe spotkania w dopołudnia, by nieco ten katalog odkurzyć i odświeżyć. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam, są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Czego więcej mi nie potrzeba, a choć chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego. Noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. Pani Kalina tak pięknie zaśpiewała, że nie chce spać. Nie wiem, czy wypada zadawać takie pytanie o 10.33. Jan Niebudek obok mnie. Dzień dobry. Odpowiem, czy wypada, czy nie wypada. Ale jeszcze nie zadałam, odpowiem dzień dobry. Właśnie, jeszcze nawet nie zadałam pytania, ale to interesująca. Myślę, że to było pytanie już. To interesująca informacja, że czytasz mi w myślach. Ja tobie niestety nie, dlatego muszę zadać to pytanie. W związku z czym dzisiaj goszczę cię po mojej lewej stronie? Gościsz mnie po swojej lewej stronie i państwo goszczą mnie w swoich domach dzięki książce. Książce zatytułowanej Kobieta, którą pokochał marszałek. To jest niezwykle interesująca, fabularyzowana biografia, powieść biograficzna, dogłębnie przygotowana, złożona, czy właściwie taka obudzona do życia z tysiąca dokumentów, zdjęć, relacji, listów. Fascynująca lektura, poświęcona postaci Aleksandry Piłsudskiej, czyli drugiej żony marszałka Józefa Piłsudskiego, kobiety postaci fascynującej, pełnej odwagi, co widać w pierwszych latach jej działalności, ale także takiej no, nie bojącej się przełamywać różne społeczne konwenanse. No, tak jak powiedziałem, była drugą żoną Piłsudskiego, a to nie byle co w tamtych czasach. Mm-hmm. No a autorka tej książki, Katarzyna Droga, rzeczywiście dogłębnie, mam wrażenie, przygotowała się do pracy nad tą książką. Mam nadzieję, że na książce się nie skończy, że postać tak pięknie obudzona do życia przez Katarzynę Drogę znajdzie jakieś kolejne wcielenie, chociażby ekranowe. To jest takie moje ciche marzenie po lekturze tej książki. Ale nade wszystko ważne jest to, że dziś, 3 maja, możemy sobie, myślę, powspominać nie tylko mężczyzn ważnych w historii Polski, ale także kobiety. Bardzo mi się ta idea podoba. O tym jest ta książka w dużej mierze. Nie tylko Olę Piłsudską wspomina, ale i inne panie, które walnie przyczyniły się do tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, a 100 lat temu także, pamiętajmy, kobiety uzyskały w Polsce prawa wyborcze. Mm-hmm. I tu byliśmy w awangardzie na świecie. Ale autorkę książki, Katarzynę Drogę, zapytałem na samym początku, czy niepodległość byłaby możliwa, gdyby nie kobiety takie jak Aleksandra Piłsudska? Ja sądzę, że nie. Stoję na stanowisku takim, że autorkami tego sukcesu, niepodległości, odzyskania jej po tylu latach zaborów, są właśnie kobiety. Są może oczywiście nie w większej mierze niż mężczyźni, bo to z kolei byłaby przesada w drugą stronę i w inny sposób, w zdecydowanie inny sposób, bo jednak w tej walce wręcz i w orężu no, oddział żeński liczył 60 kobiet, nie było ich tak wiele. Ale one stoją za patriotyzmem swoich synów, braci, mężów, za odzyskaniem niepodległości w ten sposób, że dbały o nią, o tę mentalność, o to, żeby świadomość narodowa nie umarła przez wszystkie lata zaborów i wszystkie lata właśnie uzależnienia, niewoli. Moja książka jest właściwie nie tylko o Aleksandrze Szczerbińskiej, potem Piłsudskiej w tym kontekście. Ona sięga do bohaterek we wspomnieniach wprawdzie, ale do bohaterek z powstania styczniowego, do no bo właśnie kobiet, mówi się o które tym, że wspierały, gdyby nie tak? Ta pamięć właśnie pokolenia, które jeszcze pamiętało to, co stało się w 1863 roku, to nie byłoby tego przeniesionego marzenia o wolności, tej wizji niepodległości. Zresztą to samo później mówiono o Powstaniu Warszawskim, że gdyby nie Powstanie Warszawskie, choć przegrane, no to kolejne pokolenia nie miałyby do czego się odnosić. I tak, a jeśli mówimy o wychowywaniu, no to tu rolę ogromną odegrały kobiety. One zresztą były w głowach, w świadomości osób, o które piszę, bo wychowawczynią i autorytetem Aleksandry Szczerbińskiej była jej babka Karolina Zachorska, która przecież pędziła do partyzantów w roku 1863, a upadek, klęska powstania była jej największą klęską życiową. Do końca życia nie zdjęła czarnej sukni. W tym duchu wychowywała swoje dzieci. Z kolei taką patriotką, która wbijała w głowę, że Polska kiedyś będzie i musimy w to wierzyć, była matka Józefa Piłsudskiego, tak? Więc te kobiety stały za pamięcią o kraju, o tym, że kiedyś wróci wolność, bardzo mocno. Zresztą brały też udział i w powstaniu, i potem właśnie uciekały nawet w przebraniu męskim do legionów. Natomiast pamięć, o której pan wspomniał, ta pamięć powstania styczniowego była bardzo silna. I kiedy już odzyskano niepodległość, kiedy Aleksandra była w Belwederze, właściwie do końca życia organizowała spotkania weteranów, tych kombatantów roku 63 i obdarzanych ogromnym szacunkiem mimo tej klęski. Więc coś w tym jest, że klęski nie do końca są klęskami. O kolorach pani wspomniała, tak jak babcia Aleksandry Szczerbińskiej, Karolina, nie zdjęła nigdy czarnej sukni od powstania styczniowego, tak Aleksandra nie chciała nigdy w życiu założyć niebieskiego koloru na siebie. Tak. A dlaczego? Tak, to był taki uraz z dzieciństwa, kiedy Ola była mała. Zachorowała bardzo mocno i lekarze już stracili nadzieję i wychodzili z domu Szczerbińskich w Suwałkach z taką smutną informacją, że nic z tego nie będzie. Wtedy jej ciotka, siostra matki Maria, zastosowała sposób ludowy, ale zanim to zrobiła, rodzice polecili się w modlitwie Matce Boskiej i obiecali, że jeżeli złożyli taki ślub, można by powiedzieć, że jeżeli Ola wyjdzie z tej choroby cało, to będzie nosić kilka lat sukienki tylko w kolorze niebieskim. No wszystko się udało. Szczęśliwe zakończenie, bo Maria włożyła dziewczynkę rozgorączkowaną do lodowatej wody. Gorączka spadła, dziecko doszło do siebie i przez kilka następnych lat nie miało innych sukienek niż niebieskie. No stało się to dla niej również traumatyczne, ponieważ i koleżanki patrzyły dziwnie na dziewczynkę zawsze w niebieskiej sukience i w pewnym momencie, kiedy dorosła, przysięgła sobie, że nigdy nie nałoży niebieskiego. To była taka historia. No ale jeszcze z tym wątkiem modowym związany jest wątek także konspiracyjny, dlatego że dzięki odpowiedniemu krojowi sukienek panie mogły w czasie walki, jeszcze tej konspiracyjnej, przed uzyskaniem niepodległości, na przykład przemycać naboje, broń, laski dynamitu nawet również. No tak, miały tą przewagę nad płcią męską, że sprzyjała konspiracyjnej robocie moda. Były to suknie długie do kostek, dość szerokie, choć już nie krynoliny, ale poza tym również kobiety chodziły do sklepów z kapeluszami, tak, do modystek i do nich należała bielizna. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie w pudełkach od kapeluszy, w pudłach od kapeluszy, w koszach z bielizną przenosiły broń, przenosiły amunicję również. Zresztą Ola była w tym bardzo dobra. Ona w pewnym momencie, można powiedzieć, była tak jakby na kierowniczym stanowisku, zawiadywała logistyką magazynów broni w Warszawie i opisuje we wspomnieniach wiele anegdot z tym związanych i one dotyczą też mody, bo wówczas modne były takie pantalony, czyli majtki wiązane pod kolanami, w które można było bardzo dużo nabojów naładować, z tym, że niestety czasem zawodziły. I taka scena, kiedy koleżance jej pęka gumka od majtek i naboje toczą się pod nogi żandarma, a także jest i we wspomnieniach Oli, i w mojej książce. No klimat mody, temat mody, element zawsze pojawia się tam, gdzie jest temat kobiecy i ten akurat początku wieku też ma swoją barwę, również taką obyczajową, bo mamy tam i sklepy Hersego, które w Warszawie dopiero nabierają mocy i sławy i kwestie fryzur, skąd brały się kobiece uczesania właśnie takie, widzimy w tej chwili na starych fotografiach i portretach. No miały na to swoje sposoby. Zresztą Ola, kiedy wyszła z więzienia po raz pierwszy z Daniłowicza i musiała zniknąć, to przemalowała swoje włosy na blond i my z redaktorami sprawdzaliśmy, jak to się mogło stać i czego mogła w tych czasach użyć. Okazało się, że już kobiety znały te sposoby. No właśnie, te sposoby w książce, trzeba przeczytać książkę. książkę, do której jeszcze wrócimy. Wiesz, z tego, co się zorientowałam, nie ma żartów z prawdą i dokładnością, jeśli chodzi o taki temat, jak farbowanie przez kobiety włosów na blond. Była cała afera wokół ostatniego filmu Jennifer Lawrence, w którym bohaterka wchodzi do zakładu fryzjerskiego i wychodzi już jako blondynka. I recenzenci w poważnych tytułach pisali, że trudno uwierzyć w film, w którym kobieta staje się blondynką po jednej wizycie u fryzjera. To światło po prostu inaczej padło. Tak myślisz? No, tak. Może zabierze cię ode mnie Hollywood, żebyś był tam właśnie specjalistą od ratowania wizerunku gwiazd. Kryzysowy PR. Kryzysowy PR Jan Niebudek. Powrócisz jeszcze po 11.30, ponieważ ciąg dalszy rozmowy. Tak, rozmowy z Katarzyną Drogą wokół książki Kobieta, którą pokochał marszałek. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Zespół Sorry Boys pracuje już nad płytą numer 4. Sięgnęliśmy po pozycję, która zamyka ich dyskografię, album Roma i Alleluja. Płyną listy od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl i oczywiście te utwory, które przywołują te najpiękniejsze, młodzieńcze wspomnienia, budzą największy entuzjazm i myślę, że za chwilę kolejna z takich piosenek, myślę, że ważna dla, odważę się powiedzieć, całego pokolenia. Stop all this and you're with Niezapomniany debiut zespołu Wilki, Elilama Sabachtani w wersji koncertowej zadejstowanej w warszawskim hotelu Victoria w 1995 roku. Pani Hanna pisze, że radia słuchają, ponieważ pisze w imieniu całej swojej rodziny w majówkę przez cały czas. Podobnie do starego zwyczaju, który pamiętam z bloku w latach 90., kiedy to sąsiedzi stawiali głośniki w otwartym oknie i umęczali lub uszczęśliwiali okolice, my na ten wzór nieco kulturalniej włączamy radio nieco głośniej i zostawiamy drzwi otwarte na cały ogród. Dzieci biegają to tu, to tam, tańcząc i słuchając z nami. Teraz na chwilę odpoczniemy od wspomnień. Rzeczy aktualne, rzeczy bieżące. Life on Planet B to jest tytuł najnowszej płyty zespołu Bokka. To jest nasza płyta tygodnia. Mamy egzemplarze dla Państwa. 71335, 71335. Proszę pod ten numer wysłać SMS, w treść wiadomości wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. 71335 Bokka. We'll be right back. Run for Yourself. Tak kończy się Life on Planet B, trzeci album zespołu Bokka, a płyty dla pana Michała i dla pani Doroty gratulujemy. To oczywiście nie ostatnie szanse otrzymania od nas w tym tygodniu tej płyty w programie trzecim. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne.